Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Miejskie kroki, lipiec myje deszczem z drogi. Chcę zostawiać ślady, póki jestem młody. Chcę nagrywać, jeść i pisać nowe zwroty. Pod to podkład jedzie beat, muzyka, znasz ten profil. Miejskie kroki, co dzień robię setki. Niezależnie od pogody, wiem, że każdy krok jest lepszy. Bo bez głowy wiem, że można więcej. Lecz ja nie chcę pisać prostej chujni wiersze. Dobra, jeszcze raz i na razie. Raz jeszcze. Kończymy tą stopkę. Kończymy ten. Dziś się rano z twarzą wyczerpaną. Znowu w nocy coś się działo. Byłeś tam za nią. Śledzisz, szukasz, chodzisz na basen. Ona ma kasę, ona ma pracę. Może bogatym człowiekiem w mieście. Wynają ciebie i firmy resztę. Macie ją śledzić, przerwać ten bezsens. Nie układa im się w małżeństwie. Ono co to? Dałem się ponieść głupotą. Początek zwrotki, bełkotu potok. Weź się garść, Patryk, zacznij rymować. Kartel zawsze mocny w słowach, ono co to? Wciśnij ten domofon, wejdź na klatkę, posłuchaj tego. Trzecia płyta, może czwarta, jak F-ki bym nie wliczał. Tak też się skończyłem. Dobry wieczór przy mikrofonach jak co tydzień o tej porze Jakub Dybek i Bruno, czyli Laboratorium innych częstotliwości. Ortega Kartel, miejskie kroki za nami. Projekt dwóch polskich Kanadyjczyków, Petera i Patro. No powiedziałbym, że dla pewnej grupy słuchaczy byli to królowie podziemnego mainstreamu. O ile podziemny mainstream to nie jest jakiś oksymoron pierwszego dziesięciolecia lat 2000, tak bym powiedział. A skoro Kanada to zimno, a jak zimno, to przecież listopad, który niepodzielnie panuje za oknem. I jak to mamy w zwyczaju, będziemy kontrować ze staną rzeczywistość. Dużo muzyki przed nami. Uderzamy pod prąd. Pro ar azul mais lindo, eu vou morar. Eu quero um lugar que não tenha dono, qualquer lugar. A rosa dos ventos e me guiar. Eu quero virar pássaro de prata e só voar. Horyzontu. Od nieśmiertelnej grupy Azymut. Utwór otwierający ich debiutancki krążek, który w tym roku obchodzi swoje 40-lecie. Skąd pan to wygrzebał? Wystarczy poszukać w dobrych sklepach płytowych, ale też przyznam, że nie jest tak ciężko, ponieważ właśnie ze względu na 40-lecie doczekaliśmy się reedycji tej pierwszej legendarnej płyty zespołu, no, dzięki której można swobodnie spędzić, niezależnie od szerokości geograficznej, kilka chwil w słońcu. Drodzy słuchacze, przerwę w tym momencie i zdradzę państwu, że pan J ma miętkę do najróżniejszych reedycji. Tak, to prawda, a już jeżeli to są w ogóle reedycje z kręgu muzyki brazylijskiej i tego regionu świata, to 5 razy tak. Natomiast ta płyta i jej odsłuch niedawny był dla mnie jakimś takim asumptem do tego, aby przypomnieć sobie, jak niezwykły koktajl potrafili stworzyć muzycy, którzy tworzyli ten band. Wokalista i basista José Alexandre Maleiros, José Roberto Bertrami, który tworzył przestrzeń dla tego zespołu na klawiszach, nieśmiertelny król pulsu Ivan Conti na bębnach, którego pożegnaliśmy niestety w tym roku, i wspomagający go na przeszkadzajkach Ariovaldo Contesing. To skoro było tak niecodziennie, pozwolimy sobie również na niezwykłe pozdrowienia. Hello to the sultry voices behind the microphones at the Laboratory of Strange Frequencies. Your captivating sound ignites my senses, and I'm here to say, keep those enigmatic waves flowing. All the best, and sending my love, Angie. Arkadyjski sen od Eda Longo i grupy The Applied Arts Ensemble. Oj, szerokie horyzonty. Oddech. Coś spoza tego świata. Jakieś takie połączenie analogowego brzmienia, ale te syntezatory, te takie przestrzenne dźwięki. A jednocześnie pewna miękkość, prawda? A jakaś taka miękkość, która się do nas zdobywa, wprawia mnie, jakby moje ciało, też jakiś spokój, duszę, wielkie uspokojenie. Trafiłem na ten krążek dość przypadkowo niedawno, zakochałem się i stwierdziłem, że warto go Państwu zaprezentować. A ja teraz kontruję, proponuję przesiadkę do twardej rzeczywistości. Także trochę w kontekście tego, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. Tak, szanowni Państwo, drodzy słuchacze, z nadzieją na pokój, zaprzestanie rozlewu krwi i ku pamięci każdej ofiary tej strasznej wojny. Muslim Gauze, every grain of Palestinian sand. Thank you. jest Laboratorium Innych Częstotliwości. Czyli coś muzycznego na ząb, spragnionego ciepła w te szare dni. The King is back in his hometown, Bruno. Yes, yes, Jack Harlow. Jack Harlow, Nile Tech. My nail tech knows how to keep a little secret. I don't wish for my success, I speak it. I caught a buzz and you did too, but you tweaking. I look like I've been getting money, how reeking. You smell me, that's LV. Walk around with my chest out of my skin smooth, I'm healthy. I'm in a mix and I'm handshaking, but most of y'all can't help me. Most of y'all ain't wealthy. Most of y'all just dress like it. I caught the vibe that y'all giving off and I'm trying to make myself less like it. This chick got a little Porsche body. I might let the bro test drive it. It's hard for me to get excited. I love music and stress about it. My city haunting, I'm co-signing this wave coming up next out it. Riding around in the shotgun and her Tesla. Hanging both of my legs out it like, what's up? I got stakes and they too high, now I can't fuck up. I like girls that's down to earth, so don't be stuck up. I don't take L's, I give them out and I chuck them up. First listen, they hearing this shit like, what the fuck? 10 toes, that's my M.O. Fam over gram, that's my M.O. Fuck a close friends, I got friends that I keep close. And they let it go while I reload. Like, bow, bow, bow. TSA just opened my book bag up and my chain hitting like, bow, bow, bow. King's back in his hometown when them wheels hit and I touch down, they she down low, 3-point stands. I'm back there doing jack dance like, and I'm not no fashionista, but I'm fly though. And I know I gave up drinking, but I'm high though. Told her I don't come from heaven, but you can try though. I'm not on top of this shit yet, but I'm that guy though. I take a look and it's just wide open, big whip and it slide open. I notice they treat me like I'm chosen. Eyes open, heart clean and my mind focused. This shit just keeps going how I wrote it. How the hell did you doubt us? I mean, back then it made sense, but it's like, now what? Now they down to come around just to be round us. You ain't one of my dogs, why do you hound us? It's very few of you I like, but it's a whole lot of y'all I don't trust. Cause 10 toes, that's my M.O. Fam over gram, that's my M.O. Fuck a close friends, I got friends that I keep close. And they let it go while I reload. Like, bow, bow, bow. TSA just opened my book bag up and my chain hitting like, bow, bow, bow, bow. King's back in his hometown when them wheels hit and I touch down, nigga. She down low, 3-point stands. I'm back there doing jack dance like, Laboratorium innych częstotliwości. za nami Jimmy Tenor, Sugar and Spice. Wysłałeś mi dzisiejszą tracklistę w pliku z zatytułowanym... Pomyśl, no to jest dość luźno dość luźno traktujemy te nazwy. Ale wymyśliłem. Mhm. Oddaję panu głos, panie. Nie no, bo wiesz co, coś zawsze za tym stoi, no to trzeba sobie jasno powiedzieć, za tymi głupawymi, być może roboczymi nazwami, ale ja mam jakieś takie wrażenie mroczne, przyznam się wam, drodzy państwo, że ludzie dookoła mnie są bardzo zanurzeni w codzienności, ale tak bardzo, bardzo. I wiem, że rzadko posiadamy luksus odrywania się od niej, kiedy wykonujemy nasze codzienne obowiązki, kiedy ten znój codzienności nas dopada, ale jest we mnie, Bruno, jakieś takie przekonanie, że powinniśmy jednak trochę walczyć o to, aby się z tego wyrwać. To koresponduje z tym, co przed chwilą chciałem powiedzieć, że też tak myślę. Na dłuższą metę zbytnie zanurzenie w bieżących sprawach pozbawia nas cennego dystansu do świata. Spróbujmy to rozjaśnić, albo wręcz przeciwnie, bo tak właśnie działa muzyka formacji Jaubi. Jaubi, Latarnik, Figaro. Laboratorium innych częstotliwości. I'm an hedonist. I love the good food. I'm in a good mood. Everything is cool. I'm an hedonist. I love the good food. I'm in a good mood. Everything is cool. Sunday morning, I put on my jacket. Where are you going? To the market. Bring back good food is the target. Fresh vegetables in the basket. Chop that, cook that in the hot pan. Corkscrew holes in a bottle of wine. Smell that, having a good time. Good for the belly, everything is fine. Your stomach acts like a second brain. Did you know that this is insane? Bacteria control your mind. What you eat influences your mood. So open a recipes book. Choose one veg and start to cook. Fresh fish from the hot nook brook. Cooking by hook or by crook. I'm an hedonist. I love the good food. I'm in a good mood. Everything is cool. I'm an hedonist. I love the good food. I'm in a good mood. Everything is cool. I'm not angry anymore. What? I'm not angry anymore. What? I'm not angry anymore. Explain why. I remember back in the days, the taste of tomatoes. Now it tastes like shit full of GMOs. Same peas, same beans, same potatoes. Same plants, same seeds, yeah shit grows. Everywhere in the world is the same shit. Thousands of chickens in a dog shit. I'm feeling sick, I lost my appetite. I'm not angry anymore, I'm an hedonist. I love the good food, I'm in a good mood. Everything is cool, I'm an hedonist. I love the good food, I'm in a good mood, everything is cool. Local product, homegrown product, I like to know where the foods come from. Local product, homegrown product, I like to support the people I know. My good friend Jack is a champion cook. Big up, big up! To my good friend Jack, my brother Tony is a market gardener. Show, show! To my brother Tonio, if your cook listening that tune from the radio. Big up, big up! If you cook listening that tune from the radio. Big up, big up. I'm an hedonist. I love the good food. I'm in a good mood. Everything is cool. I'm an hedonist. I love the good food. I'm in a good mood. Everything is cool. Która zyskała nasze olbrzymie uznanie w ostatnich miesiącach. Bruno mnie nią zaczarował. Spotkałem się w gronie jego rodziny. Odsłuchaliśmy tę płytę, po czym jedna z bliskich Brunowi osób mówi: on kupił tę płytę dla ciebie. Chciałem się z wami tym podzielić. To jest bardzo miłe. Trafił absolutnie w moje gusta. A ta propozycja, która za nami, ta kompozycja to Dinner Time. Też dość nietypowa na krążek, bo dość rapowana. Nasi słuchacze nie widzą, ale zrobiłem się cały czerwony. Och, ale to chyba tylko z dobrych. A teraz uczuć. Ze śniadania wprost do domu purpurowej mgły pewien magik zastosuje wobec państwa swoje czary. Gramy. Mm-hmm. Thank you. To jest zdecydowanie spacer po tej zamglonej stronie ulicy. Ale nie idziemy po niej sami. Jesteśmy tu dla was, drodzy, a pisać możecie jak zwykle na adres bruno@polskieradio.pl oraz jakub.dybek@polskieradio.pl. Tymczasem coś, co ma naprawdę zmieść planszę dzisiejszego spotkania. Time for action. Mega Hammer. We'll be right back. I co ty na taki zwrot akcji, Bruno? No, muszę przyznać, że zaskakująco się uwielbiam, zrobiło. Uwielbiam, uwielbiam. Drodzy Państwo, cały album pod tytułem Rolex Sleazy Flicks jest zabójczy. Bez wypełniaczy, po prostu pyszne, syntetyczne brzmienia rasowego synthwave. Ale kolejna propozycja, choć z zupełnie innej bajki, niemniej przyprawia mnie o ekscytację. Album, z którego pochodzi kolejny utwór, wydany został przez wytwórnię Omicron w 1975 roku i znacznie poszerzył muzyczne perspektywy Piero Umilianiego o wariacje czerpane z afrykańskiego dziedzictwa muzycznego Nel Villaggio. Posłuchajmy. Ale byliśmy w niej cali, Bruno, w tej pianie chwili, jak mawiał Cioran. Panie redaktorze... No, drodzy słuchacze, nie ma co czekać. Trzeba uciekać. Dobranoc. I bez strachu jeszcze mówisz z przyjacielem. Dopóki się tli, chcesz coś więcej niż obiady jeść z deserem. Dopóki się tli, święty spokój nie jest twym jedynym celem. Dopóki się tli, tak długo można mieć nadzieję. Dopóki się tli, alkoholu w twoich żyłach nie za wiele. Dopóki się tli, śpiewasz pieśni, które niosą ci wzruszenie. Dopóki się tli, matki dzieciom wspominają stare dzieje. Dopóki się tli, tak długo można mieć nadzieję.